oczy to wiedza, którą przekazuje wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. We wtorek, nie, nawet w środę, 21 stycznia. Krystian Hanke, raz jeszcze mówię dzień dobry. Minęła ósma, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Senackie poprawki do górniczej ustawy. Chodzi o uwzględnienie porozumienia rządu i związkowców. Rosja jest izolowana, a jej gospodarka zrujnowana. Sankcje działają, ocenia w orędziu prezydent Obama. W brytyjskim The Sun rewolucja na trzeciej stronie. Gazeta porzuca 45-letnią tradycję. O węglu w parlamencie. Już za godzinę. Senat zajmie się ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, które ma umożliwić naprawę kompanii węglowej. Wieczorem senackie komisje gospodarki oraz rodziny i polityki społecznej wprowadziły poprawki. Uwzględniają one porozumienie górniczych związków zawodowych z rządem. Zasadnicza treść planu naprawy górnictwa w tych czterech kopalniach została zachowana przy zwiększeniu osłon społecznych i doprowadzeniu do kompromisu pomiędzy rządem a związkami zawodowymi. Mówił senator Marek Ziółkowski z PO. Podczas głosowania odrzucono wszystkie poprawki zgłoszone przez PiS. Senator Stanisław Kogut przekonuje, że ustawę trzeba napisać od początku. Ta ustawa, co jest teraz, a to, co nam proponowano na poprzednim posiedzeniu, to jest całkiem inna ustawa i w ogóle powinna być jakby nowa ustawa. Przypomnijmy, porozumienie z górnikami zostało wynegocjowane w sobotę. Zakłada ono m.in., że nie będzie likwidacji czterech kopalń kompanii węglowej, a górnicy nie stracą pracy. Czy trzech lekarzy z krakowskiego aresztu odpowie za śmierć rumuńskiego, a z krakowskiego szpitala odpowie za śmierć rumuńskiego aresztanta? Sąd zajmie się dziś apelacją medyków i prokuratury w sprawie Klaudiu Królika. 33-letni obywatel Rumunii we wrześniu 2007 roku trafił do krakowskiego aresztu. Był podejrzany o kradzież dokumentów sędziemu i pieniędzy z bankomatu. W areszcie na znak protestu odmówił przyjmowania jedzenia. Zmarł w szpitalu na zapalenie płuc i mięśnia sercowego. W maju ubiegłego roku sąd pierwszej instancji uznał, że lekarze zbyt późno podjęli decyzję o ratowaniu życia i przymusowym leczeniu rumuńskiego aresztanta. Wyroki 8 miesięcy pozbawienia wolności usłyszała dyrektorka więziennego szpitala Katarzyna L. oraz ordynator oddziału wewnętrznego Piotr S. Uniewinniona została kierowniczka ambulatorium Krystyna M. Od tego wyroku odwołali się zarówno obrońcy lekarzy i prokuratura. Nie zgadzamy się z uniewinnieniem kierowniczki ambulatorium. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że ona już od października, czyli od praktycznie początku, kiedy Królik został tymczasowo aresztowany, wiedziała, że ma na swoim oddziale pacjenta, który głoduje. Mówił prowadzący śledztwo w tej sprawie prokurator Piotr Kosmaty. Jeżeli sąd uzna dziś rację prokuratury, rodzina rumuńskiego aresztanta będzie miała otwartą drogę do ubiegania się o zadośćuczynienie od polskich lekarzy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nie narzędzia militarne, a dyplomatyczne. Tak o podejściu do konfliktów na świecie mówi Barack Obama. Prezydent w swoim dorocznym orędziu odniósł się do konfliktu na wschodzie Ukrainy. Podkreślał, że międzynarodowe sankcje wobec Moskwy zdają egzamin i osłabiają Rosję. Rok temu, gdy pracowaliśmy ciężko nad sankcjami wraz z sojusznikami, gdy wzmacnialiśmy obecność w krajach frontowych, słychać było głosy, że działania pana Putina były mistrzowskim pokazem strategii i siły. Dziś widać, że to Ameryka jest silna i stoi ramię w ramię z sojusznikami, podczas gdy Rosja jest izolowana, a jej gospodarka zrujnowana. Obama dodał, że wobec kryzysów na świecie Ameryka powinna sięgać po gospodarczą izolację przeciwników. Ponad 5000 ankiet w ciągu jednego dnia. Tyle osób stara się w Kijowie o przyjęcie do nowych oddziałów policji. Mają one powstać eksperymentalnie. Na razie jedynie w stolicy i liczyć około 2000 funkcjonariuszy. Na Ukrainie jeszcze od czasów radzieckich działa milicja. Ma ona fatalną opinię. Funkcjonariusze słabo zarabiają, biorą łapówki, nie znają prawa, są słabo wykształceni, często oskarżani o torturowanie zatrzymanych. Teraz ma się to zmienić. MSW chce zacząć od Kijowa. W oddziałach policji mają służyć młodzi ludzie z co najmniej średnim wykształceniem. Reformą zajmuje się wiceminister spraw wewnętrznych Ekaz Guladze, która wcześniej zajmowała to samo stanowisko w Gruzji, gdzie także przeprowadzano podobną reformę. My tworzymy nową policję. Nam są potrzebne nowe zwyczaje, nowe przygotowanie teoretyczne i taktyczne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 45 lat temu. tradycji. Przywiązanie czytelników, zwłaszcza panów, ale i protesty feministek. Nagie piersi zniknęły ze słynnej trzeciej strony brytyjskiego The Sun. Gazeta należąca do Imperium Ruperta Murdocha od prawie pół wieku właśnie na trzeciej stronie prezentowała modelki topless. Już w ubiegłym roku właściciel koncernu medialnego stwierdził, że jego zdaniem trzecia strona jest staromodna. Kampanię przeciwko goliźnie w The Sun prowadziły feministki. Zarzucały gazecie, że w przypadku mężczyzn newsem jest to, co robią, a w przypadku kobiet to, jak wyglądają. W obronie tradycji wystąpiły modelki, których zdjęcia ukazywały się w tabloidzie. Jedna z nich, Laura Lackall, powiedziała BBC, to nie jest triumf feminizmu, to triumf pruderii. The Sun zmiany nie komentuje. Z kolei Times zauważa, że z topless zrezygnowano tylko w drukowanym wydaniu tabloidu w wersji internetowej. Modelki będą nadal pokazywane z odsłoniętymi piersiami. To był serwis Trójki. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy The Sun byli piersi? Jeśli chodzi o ten rodzaj publikacji? Wydaje mi się, że jeśli nie byli pierwsi, to byli jednymi z pierwszych. Na trzeciej stronie na pewno. Teraz informacje sportowe. Już będzie na poważnie. Tomasz Grozdowski. Polscy piłkarze ręcznie po kolejnym meczu horrorze, po kolejnym meczu, w którym przegrywali w końcówce, pokonali tym razem Rosję 26-25 i liczą się w walce o awans do kolejnej rundy. Przed Polakami jeszcze spotkania z Arabią Saudyjską, powinno być łatwiej, i z Danią. Powinno być trudniej. Rafał Sonik, polski zwycięzca Dakaru w rywalizacji quadów, wrócił do kraju i wczoraj w Trójce był naszym gościem. Kibice zadają sobie pytanie, co z Sonikiem za rok? W ogóle o tym nie myślę, co będzie za rok. Jak słusznie powiedział Stefan Peter Hansel i Marcos Patronelli w ostatnich latach na Dakarze, dzisiaj cieszmy się tym, co osiągnęliśmy, a jak opadną emocje, będziemy się zastanawiać, jak jeszcze ten sukces powtórzyć, powiększyć. We wczorajszych meczach Pucharu Narodów w Afryce Wybrzeże Kości Słoniowej zremisowało z Gwineą 1-1, a prowadzone przez Henryka Kasperczaka Mali też 1-1 zremisowało z Kamerunem. Po tym jak z organizacji turnieju wycofało się Maroko, turniej odbywa się w malutkiej Gwinei Równikowej, mówi komentator Eurosportu Tomasz Lach. Władze Afrykańskiej Konfederacji powiedziały, że nie ma mowy o przełożeniu. Nierozegranie pucharu w styczniu, lutym określiły władze Afrykańskiej Konfederacji jako to byłby jakiś taki morderczy cios dla afrykańskiej piłki. I tak trochę z łapanki szukano gospodarza, wymieniano parę kandydatur. No, stanęło na bardzo maleńkim państewku i myślę, że dla wielu nas w Europie kompletnie anonimowym, czyli Gwinei Równikowej. Aczkolwiek też pamiętajmy, że przed bodaj tak, 3 laty ta Gwinea współorganizowała turniej. Teraz wzięła wszystko na swoje barki. Ja myślę, że dobrze, bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jednak w tej naszej zimie tam odbywają się właśnie te piłkarskie mistrzostwa Afryki. Zawsze jest to styczeń, luty. Już od lat jest ten termin. W pierwszym półfinałowym spotkaniu o Puchar Ligi Angielskiej Liverpool zremisował z Chelsea 1-1. Rewanż za tydzień w Londynie, no i teraz wygląda na to, że to Chelsea ma więcej szans. Zdaje się, że Puchar Azji też trwa w piłce nożnej. No ale w porównaniu z Pucharem Anglii, w porównaniu z Pucharem Narodów Afryki, to ten Puchar Azji to taki jakiś... Zaatakowały ćmy. Jedynie. No ale będziemy śledzić także wyniki na tym turnieju, jeśli chodzi o pogodę. W Polsce ćmy nie, ale mgły zaatakowały dziś o poranku i proszę uważać na drodze, rzecz jest poważna. Za oknem w Warszawie, przynajmniej tutaj z Myśliwieckiej, nic nie widać. A w dzień będzie pochmurno, w połowie północnej kraju śnieg i deszcz ze śniegiem, a w pozostałych regionach mrzawka lub deszcz. W górach będzie sypać śnieg, słońce może wyjść na zachodzie kraju, wiatr będzie wiał słabo, a jeżeli już to z południowego wschodu, ciśnienie niezdecydowane, ale zatrzyma się na wartości 1005 hektopaskali w południe w Warszawie, potem znów będzie hulać. A jeśli chodzi o termometry, to wskażą od 0 stopni w Suwałkach i Augustowie, 1 stopień powyżej 0 w Trójmieście, Białymstoku i Szczecinie. Za to w Olsztynie, Pile, Toruniu i Bydgoszczu 2 stopnie, w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie stopni 3, a 4 stopnie powyżej 0 dziś w Krakowie, w Katowicach i Szklarskiej Porębie, gdzie akurat chyba najmniej się z tego cieszą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż.

nie ma. No, rząd mówi, że ta ustawa jest podstawą tego porozumienia, że właśnie na podstawie tej ustawy to porozumienie z górnikami zostało zawarte. Że rządowi chodziło o to, żeby uzyskać podstawę prawną do ewentualnego zamykania kopalń, no, a teraz powiedział, że zamykania nie będzie. No kiedy się spojrzy na stronę Sejmu, to tam rzeczywiście jest napisane, że projekt dotyczy wprowadzenia zmian umożliwiających nabycie kopalń przez tę spółkę restrukturyzacyjną i przeprowadzenie ich likwidacji. No właśnie, dokładnie tak. No, w poprzednim tygodniu pracowali nad ustawą posłowie, dziś senatorowie, jutro już na 14 pilne posiedzenie Sejmu, czyli polityczny ekspres jedzie przez parlament. Pamięta pan, co Kazimierz Kuc mówił na pierwszym posiedzeniu Senatu o Senacie właśnie? No, wypowiadał się tak krytycznie, że słuchający go wtedy senatorowie, oczywiście było to dla wszystkich zaskoczeniem, reagowali często bardzo jakby niechętnie. No mówił, Senat stał się zabawką mechaniczną nakręcaną przez Platformę Obywatelską i jest Senat, proszę się nie śmiać, schyłkową, by nie powiedzieć patologiczną formą gumki myszki w przepływie ustaw rządzącej koalicji. Może miał rację? To były za mocne słowa. Proszę pana, to może zabrzmi paradoksalnie. Jestem drugą i ostatnią kadencję senatorem i nie zmieniłem swojego poglądu, że mianowicie Senat nie jest niezbędny w naszym ustroju konstytucyjnym. Taki był wynik prac nad nową konstytucją. Trzeba było zawierać rozmaite kompromisy, żeby uzyskać poparcie odpowiedniej większości w Zgromadzeniu Narodowym i to był jeden z przedmiotów takich kompromisów. Jednocześnie, patrząc tak bardzo praktycznie, ciągle prawdą jest, niestety ciągle prawdą jest, mimo 26 prawie lat praktykowania demokratycznego ustroju, że poziom legislacji jest niski. Nie będę teraz wnikał w przyczyny. I często rzeczywiście Senat musi coś tam korygować. Czasami uchwalamy kilkadziesiąt poprawek i one są przyjmowane przez Sejm, co jest tylko potwierdzeniem, że wcześniej Sejm popełnił błędy. W pracującej komisji nad tą ustawą wczoraj odrzucono wszystkie poprawki Prawa i Sprawiedliwości zgłoszone do tej ustawy. Między innymi chodziło o ograniczenie zarobków zarządów kopalń, o konsultacje ze związkami zawodowymi, konieczność przedstawiania Sejmowi, Senatowi corocznego audytu. Pan będzie miał jasność w głosowaniu nad tą ustawą? Wie pan, jak ma pan zagłosować? Tak, oczywiście z góry wiem, że będę przeciwko niej. Dlaczego? Nawet niezależnie od jej treści, tylko ja jestem przeciwnikiem tego typu ustawodawstwa. Tak nie wolno postępować z prawem, tak nie wolno tworzyć prawa. To wszystko wymaga głębszego namysłu, trochę dłuższego czasu, wysłuchania ekspertów, rozważenia rozmaitych za i przeciw, a tutaj rozstrzyga dyscyplina partyjna. No ale rząd powie, pilna sprawa, trzeba było się szybko zająć problemem. Proszę pana, to nie jest pilna sprawa. Sprawa jest znana od bardzo wielu lat. To, że rząd zawalił sprawę, a to co innego, ale to niech nie przerzuca potem odpowiedzialności na parlament. To wygląda na to, że rację ma Magdalena Ogórek, kiedy mówi na konferencji, ogłaszając swoje credo i swój program na kampanię wyborczą, że polskie prawo jest pisane na kolanie. Proszę pana, bardzo przepraszam, już tak zasugerowałem się panią Ogórek. Otóż o polskim prawie można wiele krytycznie. O poziomie naszej świadomości prawnej, kultury prawnej, sposobie tworzenia prawa i tak dalej. Ale deklaracja o potrzebie napisania prawa na nowo jest oczywiście za daleko idąca, bo nie na tym jakby problem polega. Pamiętajmy, że w Polsce obowiązują w tej chwili tysiące ustaw. Więc i dodatkowo jeszcze jedną z przyczyn słabości polskiego prawa jest ta maniera nieustannego poprawiania, nieustannego nanoszenia poprawek. Romana, w dwóch kadencjach Senatu, kiedy w nim jestem, myśmy może z 50 razy nowelizowali prawo o ruchu drogowym. Ja jestem sam kierowcą i nie bardzo wiem, jakie prawo obowiązuje. To może właśnie jest wniosek, że trzeba napisać wszystko od nowa, nie, jest uzasadnione. Wie pan, jakby w każdym zawodzie jest pewna wiedza. Tak jak chirurg wie, jak ciąć, prawnik wie na przykład, że potrzebne są teksty jednolite ustaw. I wtedy wszystko będzie jasne. Po wyborach samorządowych mówił pan, że poza niewyobrażalnym cudem nic już SLD nie pomoże. Myśli pan, że Magdalena Ogórek będzie takim niewyobrażalnym cudem dla Lewicy? Nie, nie wiąże jej kandydowania wbrew nadziejom polityków SLD z sytuacją SLD. Dlatego, że niezależnie od tego, czy ona odniesie jakiś relatywny sukces w postaci sporego poparcia, czy nie odniesie, to nie będzie miało bezpośredniego związku z położeniem SLD. Kiepska kondycja tej formacji wynika z zupełnie innych przyczyn. Już w 89 roku na swojej ulotce wyborczej napisał pan, że potrzebni są nowi ludzie, którzy nie zgrali się w poprzednich latach. No to może Sojusz Lewicy Demokratycznej spojrzał na tę ulotkę i pomyślał, że czas na zmiany. Proszę pana, Sojusz Lewicy Demokratycznej spróbował już to zrobić 10 lat, tylko że okazuje się, że nie wybierał prawidłowo. To jest oczywiste, że zmiany pokoleniowe muszą następować i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, żeby ci nowi, młodzi, lepiej od starszych rozumieli rzeczywistość, to, co jest nowego w społeczeństwie, w państwie, w gospodarce, żeby trafniej wyrażali interesy chociażby swojego pokolenia. To wtedy będzie nieźle. A kiedy pan patrzy na początek kampanii prezydenckiej pani Magdaleny Ogórek... Niedobry. No ale nie ma kilku przynajmniej podobieństw między pana początkami, a właśnie początkami pani Magdaleny Ogórek? Ale co pan ma na myśli, mówiąc o moich początkach? 90 rok, start w wyborach prezydenckich. Wspominał to pan tak. Wcale nie myślałem o udziale w walce o prezydenturę. Mówiło się o innych kandydatach, między innymi o Ewie Łętowskiej, ale wszyscy odmawiali. Co ciekawe, tak. Ewa Łętowska była jednym z tych, którzy znowu byli przywoływani jako możliwa kandydatka na prezydenta. Żeby było zabawnie, w 90 roku sam do niej chodziłem, proponując jej, żeby kandydowała, żeby się zgodziła. Pamiętam jeszcze ciągle bardzo wspaniałą rozmowę z nią i jej nieżyjącym już mężem. Proszę pana, pewne podobieństwa są, ale nie zupełnie. Pan dlatego... też był bardzo młody, jak na kandydata na prezydenta. Tak, to prawda, ale rzecz w tym, że wtedy, w tym 90 roku, lewica rzeczywiście była zagoniona do narożnika, tylko dlatego, że to wynikało no, z pewnych wydarzeń historycznych, a nie błędów tej nowej lewicy rodzącej się w Polsce. I wtedy chodziło między innymi o to, żeby pokazać może odrobinę inną twarz. Nie na zasadzie udawania, tylko po prostu odkryć przed ludźmi to, jakie jest myślenie i tak dalej, ludzi tworzących wtedy lewicę. Chodziło o odrobinę jakby sprawiedliwości w wyrokach społecznych, w wyrokach politycznych. I to się wtedy udało. No, przecież zaraz później, kilka miesięcy później efektem tej przygody wyborczej było stworzenie SLD, a dwa lata później wygranie wyborów. To może teraz chodzi też o to samo, żeby za chwilę stworzyć coś zupełnie nowego, nową formację polityczną. Ale sytuacja jest zupełnie inna. Wtedy dla dużej części społeczeństwa odkrycie tej nowej twarzy lewicy było niespodzianką, pozytywną niespodzianką. Dzisiaj nikogo się nie nabierze. Dzisiaj mówi pan, że SLD źle skończy, że to jest schyłkowy etap sojuszu. To przypomnę, co mówił pan w grudniu 2004 roku, już ponad 10 lat temu. Sondaże wskazują najniższe poparcie dla SLD od 90 roku. No tak, z lewicą jest dokładnie tak jak 4 lata temu z AWS-em. Nie ma żadnej racjonalnej przyczyny, dla której SLD nie miałby tak samo skończyć. No to długo kończy, 10 lat już ponad. Dobrze, długo kończy, ma trochę więcej może szczęścia. Ponadto cały czas no, po prostu gdzieś tam oscyluje w okolicach tych kilku procent poparcia, ponieważ nie jest koalicją. AWS, pamiętajmy, przegrał w 2001 roku z Kretesem, bo był ciągle koalicją i prawo wyborcze wymagało 8%. I się nie zmieścił w tych 8%, to znaczy nie przekroczył tych 8%. Więc to nie jest duża różnica jakościowa. No po prostu partia jest zmarginalizowana. Partia nie ma nic do powiedzenia w poważnej, wielkiej polityce i tyle. A jak pan patrzy na tę lewą stronę sceny politycznej i zbliżające się wybory prezydenckie, to myśli pan, że co mają zrobić wyborcy lewicy? Na razie poczekać oczywiście, zobaczyć jak się rozwinie ta kampania. Ja przyznaję, że początek tej kampanii pani Magdaleny nie był fortunny, ale jeszcze raz na pewną refleksję. To dla niej samej pewnie było bardzo zaskakujące. I ja nie wykluczam, mówiąc szczerze, mam nadzieję, że ona się zaprezentuje jeszcze w taki sposób, że wielu ludzi będzie z... bez wahań wewnętrznych mogło udzielić jej poparcia. Nie oczekując cudów oczywiście w postaci zwycięstwa. A na poparcie Włodzimierza Cimoszewicza ona mogłaby liczyć? Pod warunkiem, że będzie trochę inaczej mówiła i o czym innym. To znaczy, że nie będzie używała tak radykalnych sformułowań jak właśnie to pisanie prawa na nowo, czy jakaś tam gwardia narodowa, bo to nie są rozsądne pomysły. A abolicja dla mniej niż 25-latków? Nie, absolutnie nie. To jest oczywiście niedopuszczalne z prawnego punktu widzenia, nawet konstytucyjnego. Jak to różnicować ludzi wedle wieku? Mają 18 lat, są dorośli, wszyscy są równi wobec prawa. Natomiast przecież to jest jednak osoba, która w głowie ma sporo i ona może mówić głosem swojego pokolenia. Ona może mówić o tych problemach, o których inni ci starsi dżentelmeni nie będą mówili, bo nawet sobie nie zdają z tego sprawy. Jako były minister sprawiedliwości, panie senatorze, we wniosku o ekstradycję Romana Polańskiego widzi pan więcej prawa czy więcej polityki? Ale we wniosku ze strony amerykańskiej czy w reakcji... W patrzeniu na to ze strony polskiej. Jak się zachować jako minister sprawiedliwości? Prokuratura powiedziała, no to co wynika z prawa, nie ma przeszkód do ewentualnej ekstradycji. No i dostaje pan taki wniosek na biurko, sąd i co z nim minister zrobić? Sprawiedliwości. Oczywiście, żebym się nie zgodził. Dlaczego? Na jego ekstradycję. Dlatego, że to, co jest mu w Stanach Zjednoczonych zarzucane, miało miejsce 40 czy ponad 40 lat temu. I mówiąc szczerze, przy całym moim lubieniu Ameryki, W cywilizowanym państwie nie powinno tak być, że nie ma przedawnienia i że po 40 latach ściga się człowieka tak samo jak po 2 latach. A gdyby ten człowiek nie nazywał się Roman Polański, to dokładnie też by pan się nie zgodził? Dokładnie jest mi to obojętne. Jest mi to naprawdę obojętne. Ja go osobiście znam, ja go oczywiście cenię jako reżysera, ale to wszystko jest bez znaczenia. Zarzuty dotyczą czynów sprzed ponad 40 lat. Frank podzielił polityków. Pan jest po której stronie? Tych, którzy mówią, pomagać frankowiczom czy nie? No nie pomagać w sensie finansowym. Bo ktoś, kto powiedział, poszedłem do kasyna i przegrałem, proszę mi pomóc, ma rację oczywiście. Państwo może pomóc, robiąc mniej więcej to, co w tej chwili robi, czyli sprawdzając, czy praktyki banków były fair. Czy na przykład w momencie zawierania umowy o udzieleniu kredytu zwracano uwagę klientowi, potencjalnemu klientowi na ryzyko kursowe. To należało sprawdzać już wcześniej, moim zdaniem, a nie czy teraz, kiedy uwagę? Są problemy. Nie, chodzi o to, czy bank, udzielając pożyczki w sposób aktywny, mówił, wie pan... Rozumiem, tylko że instytucje, które zajmują się sprawdzaniem umów, działają na co dzień, nie od święta. Nie, oczywiście. Oczywiście, że sprawdzać trzeba było stale, no ale okej, niech sprawdzą w tej chwili. Natomiast nie ma mowy o jakichś innych działaniach. Zresztą chyba w tej chwili stanowisko tych wszystkich organów finansowych jest dosyć jednoznaczne. Takie pomysły, które suflują politycy, nawiasem mówiąc, każdy, kto się na ten temat powinien wypowiada, powinien złożyć oświadczenie, czy ma kredyt we frankach, czy nie. Pan ma? Nie mam. Ja to znaczy, że może się pan wypowiadać. Ja mogę się wypowiadać na temat... A propos tych pomysłów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości składają projekt ustawy dzisiaj i powołują się na artykuł 71 Konstytucji, mówiąc, że to jest artykuł, na podstawie którego państwo powinno pomóc obywatelom, którzy wzięli kredyty we frankach i mają kłopoty. To jest sprawa między bankami i klientami. Ci klienci zawsze, przecież to jest warunek prawny, byli, są dorosłymi osobami, muszą ludzie poważnie się zastanawiać nad tego typu decyzjami. Artykuł 71, to wyjaśnijmy słuchaczom. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Proszę pana, to jest artykuł z tej części Konstytucji, która mówi o prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. I każdy nieźle wykształcony prawnik wie, że te sformułowania nie mają takiego samego charakteru jak prawa polityczne, gdzie to jest sztywne zobowiązanie. To jest polecenie, to jest rodzaj silnego zalecenia prowadzenia określonego rodzaju polityki, i to nie ma znaczenia jakby normatywnego w odniesieniu do konkretnych bardzo zachowań, że w takim razie trzeba tak i tak się zachować. Absolutnie nie. No niestety, tak bywa. Jeżeli kupuję samochód z drugiej ręki i okaże się, że kupiłem rzęcha, to ja ponoszę za to odpowiedzialność i nie mogę się do nikogo zwracać o ratowanie mnie i tak dalej, i tak dalej. Senator Włodzimierz Cimoszewicz, dziękuję za dziękuję rozmowę. Bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. We were the words that washed from the sand. I still prayed we wouldn't give it up. We were the wings of a hummingbird, but I grew tired as I would wait for Lady Luck. We were the blue in the newborn's eye. I still prayed we could keep it up. We were the view from my childhood room, but I grew wise as I would look for Lady Luck. And follow yourself and hope that you know where you're going. And don't question your steps that lead you into the moment. You'll bring a friend along the way. Your new life, it starts today. It doesn't always work the way you planned it. Okay. We would wear my favorite shirt. I still prayed we could make it work. We were the lair for the baby cubs, but I grew strong as I prepared for Lady Luck. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dzisiaj to ja mam pytanie do pani. Ruszyły wyprzedaże 2014. Chce pani kupić samochód. Na co pani zwróci uwagę? Styl, kolor są ważne, ale dla mnie bardzo ważna jest niezawodność. Nie chcę, żeby mój samochód utknął, kiedy jadę gdzieś z dziećmi. Kolor jest rzeczywiście kwestią gustu, natomiast najważniejsza jest niezawodność. Są samochody, które zajmują czołowe miejsca w rankingach bez awaryjności. Są bezpieczne i solidne. Taka jest Toyota. Program Komarch do obsługi kadrowo-płacowej twojej firmy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Rozliczaj płace, wysyłaj dane do płatnika i wystawiaj e-deklarację z Komarch ERP Optima. Ilość pracowników nielimitowana. Program kadrowo-płacowy w chmurze Komarch dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Oj, ciągną państwo za język. Kto jutro? Powiedziałem, kto zacznie. No to może pan kto zdradzi, kto kończy chociaż. Napisała pani Aga z Warszawy. Przy okazji urodzinowe, nie, imieninowe życzenia, bo też państwo przypominają, że ten dzień to nie tylko dzień babci. Kto kończy? No kończ, no to wiadomo, raz, dwa, trzy, a kto zacznie? Na pewno nie Modern Talking, jak sugeruje słuchacz. Za 29,5 minuty 9 czas na skrót najnowszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Zagłosuje przeciwko nowelizacji ustawy górniczej, zapowiada w Trójce były premier i obecnie senator Włodzimierz Cimoszewicz. Dziś Senat na specjalnym jednodniowym posiedzeniu zajmie się poprawkami do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Mają związek z sobotnim porozumieniem między rządem i związkami górniczymi. Zagłosuje przeciwko nawet niezależnie od treści nowelizacji, podkreślał Cimoszewicz, bo jak tłumaczy, jest przeciwnikiem tego typu ustawodawstwa. Według byłego premiera prawo należy tworzyć z namysłem i rozmysłem. A tu rozstrzyga dyscyplina partyjna. Oto pojawia się jakiś problem. Gwałtownie pojawia się projekt rządowy ustawy, która jest przepychana przy pomocy kolan przez Sejm, żeby błyskawicznie, żeby natychmiast, bo konieczna podstawa prawna do realizowania planu rządowego, i raptem rząd ustępuje w rozmowach z górnikami i akceptuje inny plan. W związku z tym tak naprawdę wielkiego sensu w uchwalaniu tej ustawy raczej nie ma. Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ma umożliwić naprawę kompanii węglowej. Te dokumenty mają duże znaczenie dla śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Prokuratura wojskowa ujawni stenogramy z zapisami nagrania z wieży lotniska w Smoleńsku oraz nagrania z samolotu Jak-40 lądującego tam 10 kwietnia 2010 roku przed katastrofą Tu-154M. Na pokładzie Jaka było kilkanaście osób, m.in. dziennikarze. Już w chwili lądowania tej maszyny warunki na lotnisku były bardzo trudne. Policja w niemieckim Lipsku mobilizuje siły i ściąga posiłki. Niemiecki prawicowo-populistyczny ruch obywatelski Pegida, który musiał zrezygnować z poniedziałkowej antyislamskiej demonstracji w Dreźnie w związku z zagrożeniem terrorystycznym, zapowiada na dziś gigantyczną demonstrację w Lipsku z udziałem 60 tysięcy ludzi. Przeciwnicy Pegidy zgłosili na dziś w mieście 19 kontrdemonstracji. Chore na ostre zapalenie oskrzeli dziecko z włoskiej wyspy, na której nie ma opieki pediatrycznej, zostało wyleczone przez lekarkę dzięki popularnemu komunikatorowi na smartfony. Za jego pośrednictwem matka wysłała lekarzowi z sąsiedniej wyspy nagranie oddechu syna. Ta odsłuchała nagranie i na tej podstawie rozpoznała zapalenie oskrzeli i jego rodzaj. Zaleciła kurację. Lekarstwa zadziałały. Chłopiec czuje się lepiej. To wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 9:00. Kiedy mgły opadną, a te mgły o poranku utrudniają widzialność, i to w wielu miejscach bardzo poważnie, ujrzymy chmury i te chmury na niebie będą przysłaniały nam słońce, choć wyjrzy ono gdzieniegdzie, dokładnie na zachodzie kraju. Z chmur na północy popada śnieg i deszcz ze śniegiem, poza tym deszcz lub mrzawka, a w górach sam śnieg. Wiatr słaby, a termometry wskażą od 0 stopni w Suwałkach, jednego powyżej 0 w Trójmieście i Siedlcach, do plus 4 w Legnicy, Bielsku Białej, Tarnobrzegu, Krakowie, Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Program Komarch do obsługi kadrowo-płacowej Twojej firmy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Rozliczaj płace, wysyłaj dane do płatnika i wystawiaj e-deklarację z Komarch ERP Optima. Ilość pracowników nielimitowana. Program kadrowo-płacowy w chmurze Komarch dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 000 złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 Picasso z opustem do 25 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Modest Mouse. Teraz w fragmencie, a my przypominamy, że dziś Dzień Babci. Pozdrawiam aktywne babcie od 4 lat babcia, od 8 lat motocyklistka. Życie jest piękne. Taki SMS 71335. A my wracamy do bieżących tematów w komentarzach. Z gośćmi będzie rozmawiał Łukasz Walewski. A w studiu Agaton Kosiński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bogumił Łosiński, gość niedzielny. Witam. Dzień dobry. Dziś w Niemczech rusza proces pierwszego Polaka oskarżonego o wspieranie państwa islamskiego, 25-letniej Karoliny Era. Tymczasem minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, pytany w Tygodniku Powszechnym o pomysł odbierania obywatelstwa osobom walczącym w szeregach ISIS, odpowiada: może taka regulacja byłaby potrzebna. Czy pana zdaniem to dobry pomysł, redaktor Kosiński? Czy dobry pomysł? Bardzo brzmi szalenie efektownie, ale bardzo się boję takich skutów myślowych, ponieważ tak naprawdę rozstrzygnięcie o tym, kto walczył, kto nie walczył, jest szalenie delikatne, no bo tam nie przyznają książeczek wojskowych i na tej podstawie weryfikować. Poza tym jest jednak obywatelstwo europejskie, jest, każdy ma prawo do własnego obywatelstwa, do własnej narodowości. Francuz walczący w szeregach ISIS dalej jest Francuzem. Także tutaj granie takimi bardzo delikatnymi płaszczyznami jest, przecież jest wolność przepływu, to jest jedna z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. Także tutaj dotykamy bardzo delikatnej kwestii. Trudno mi sobie wyobrazić sposób, w jaki moglibyśmy to zapisać, żeby rzeczywiście być precyzyjnym i nie wylewać dziecka z kąpielą. A odnośnie tej kwestii jeszcze, co pan wspomniał na początku tego aresztowania w Niemczech, jest to kwestia europejska walki z terroryzmem, ale też pokazuje, że to, co w Polsce zawsze myśleliśmy, że nam kamień z serca spadał za każdym razem, gdy wybuchała kwestia dżihadu w Europie, bo nasza chata z kraja, a tutaj w sensie dosłownym, zdrowotnym. W Polsce nie ma muzułmanów, Polska jest właściwie krajem etnicznych Polaków, w związku z tym nie jesteśmy zagrożeni implozją od środka, bo ponieważ u nas nie ma i muzułmanów, ale nie jesteśmy również zagrożeni tymi samotnymi wilkami, którzy do nas by przyjechali z zagranicy, no bo oni w naturalny sposób mieliby inny kolor skóry niż Polacy. Naturalny sposób byłoby ich bardzo widać na ulicy i ten zamach byłby trudniejszy do przygotowania. To był taki tradycyjny sposób myślenia o bezpieczeństwie polskim, że co jak co, ale klątwa zamachów terrorystycznych ze strony muzułmanów tam nie grozi. Tutaj mówimy o dwóch Polakach, bo nie tylko tej Karolinie R., która wspierała terrorystów, ale również o jej bracie, który przeszedł na tą najbardziej radykalną odmianę islamu. Ci ludzie mogą bez problemu przyjechać do Polski, bez problemu przygotować zamach, ponieważ się wtapiają w nasze społeczeństwo. Mówią po polsku, znają Polskę, rozumieją Polskę, a z drugiej strony myślą kompletnie inaczej niż my. Redaktor Łoziński. Co do tego karania zabierania obywatelstwa, no to jest, jak rozumiem, populistyczny pomysł w samym pytaniu. Jeżeli komuś się udowodni, jest Polakiem, że łamie prawo, no to należy przeprowadzić proces i wymierzyć karę adekwatną do przestępstwa. A tworzenie prawa ad hoc, wymyślanie jakichś rzeczy, no ja jestem temu przeciwny zdecydowanie. To się nie tak robi w cywilizowanym świecie. Natomiast co do drugiej kwestii, no ja tutaj bym polemizował trochę. To znaczy jednak tak, że według Ministerstwa Spraw Zagranicznych osób z Polski, które w jakiś sposób są związane z państwem islamskim, jest kilkanaście. Więc nie jest to takie zjawisko, że no tak powszechne, żebyśmy się jednak tego obawiali. Ta pani, której proces się rozpoczął, to jakby działała na terenie Niemiec i z Niemiec jakby wspomagała. Więc to też jest trochę inna sytuacja. Natomiast wydaje mi się, że jest przy tej całej dyskusji jest ciekawe pytanie, dlaczego Europejczycy, no bo to jednak dotyczy krajów Europy Zachodniej, w największym stopniu Francuzów, też Anglików, angażują się w państwo islamskie i angażują się w ogóle w całą tą inicjatywę, która z punktu widzenia europejskiego jest inicjatywą, znaczy ona obiektywnie jest inicjatywą zbrodniczą, prawda? To jest państwo zbrodnicze. I antyeuropejskie. I tutaj według mnie warto spojrzeć na tą stronę ideową, to znaczy to jest klęska Europy, która dała ludziom wolność, ale nie pokazała, czym tej wolności należy, czym ją należy wypełnić. To znaczy jakby wolność dla samej wolności właśnie prowadzi do tego, że w tą pustkę wchodzą różne rzeczy i w tym momencie jednak pojawiło się rodzaj bardzo jasnej ideologii, bardzo dość łatwego przekazu, jasnych celów, sposobu pewnego kształtowania świadomości takiej sekciarskiej i ci ludzie tym zaczynają wypełniać tą pustkę i to po prostu według mnie to leży u podstaw tego niepokojącego zjawiska. To teraz ja zadam kolejne pytanie, dlatego że jak możemy mówić o asymilacji, bo mówi pan o problemie asymilacji dokładnie, a ten problem także zaczynamy mieć w Polsce, jak widzimy choćby w przypadku Poznania, bo z drugiej strony jak w Poznaniu zatrzymano mężczyzn, którzy na meczecie nalepiali naklejki Polska wolna od islamu, to w społeczności muzułmańskiej tamtejszej pojawiają się obawy nawet o ich własne bezpieczeństwo. Znaczy tutaj tak strasznie tego przykładu nie rozdmuchiwał. No wiadomo, gdzie dwa rąbią, tam wióry lecą. Także jeżeli cała Europa jest zburzona i się obawia muzułmanów, no to w Polsce jakieś pokłosie, echa tej dyskusji musi być i to jest właśnie, obserwujemy to echo, ale jest to stosunkowo drobny incydent. W Niemczech czy we Francji po zamachu na Charlie Hebdo były incydenty dużo bardziej poważne. A wracając jeszcze do tego, co powiedział redaktor Łoziński o tej wolności, wydaje mi się, że troszkę zbyt duży skut myślowy. Nauczyliśmy się korzystać z wolności, natomiast po części prawda, ale przede wszystkim zwróciłbym uwagę na gigantyczne pokłady frustracji, w jakich znajdują się, bo sytuacje takie, że dobrze sytuowany Europejczyk, nawet będący muzułmaninem, czy mający swoje korzenie gdzieś tam w Afryce Północnej, on w takie imprezy raczej się nie pakuje. Jest mnóstwo przykładów pozytywnej asymilacji, standardowym przykładem burmistrza Rotterdamu w Holandii, który jest muzułmaninem, absolutnie spełnia wszystkie cechy i gdyby spojrzeć na jego CV, to można by go podejrzewać o radykalny islamizm, a on poszedł kompletnie w przeciwną stronę, zrobił karierę w konkurencyjnym świecie zachodnioeuropejskiej polityki. Większość tych ludzi i większość ich postaw płynie z jednej strony z pustki, jakie się znaleźli, ale pustki podlanej bardzo dużą, wieloma litrami frustracji. Na pomysł na to rozładowanie tej frustracji też absolutnie nikt nie ma. Proces narasta i stąd się biorą te problemy. Redaktor Łoziński. Tutaj się zgadzam, że większość, znaczy duża część tych osób, które z Europy wyjeżdżają do państwa islamskiego, to są rdzenni Europejczycy, co potwierdza moją tezę, ponieważ oni, znaczy jakby w wielu krajach, no jednak poziom życia, ten materialny Europejczyków jest bardzo wysoki i wydaje się, że mają wolność, mają pewien poziom życia materialnego, są sfrustrowani, to im nie wystarcza, no i zaczynają się buntować. Ten bunt uchodzi... Znaczy właśnie tutaj nie mają pewnego poziomu życia materialnego, bo to jest... Może mówimy o mieszkańcach przedmieść Paryża, przedmieść Lyonu, przedmieść Marsylii, oni się porównują do tych ludzi, którzy mieszkają w centrach miast, widzą, że nie mają tego, co oni mają, nie mają szans w najbliższym czasie tego osiągnąć, w związku z tym też... szukają sposobu skanalizowania swojej energii, swojego życia. To jest kwestia awansu nie tylko materialnego, ale oni mają odciętą drogę do władzy, do awansu społecznego. Tu jest szereg elementów. Natomiast... Chociaż jak potwierdzają znawcy tematyki, w Niemczech właśnie mają takie możliwości ludzie należący do kręgów politycznych, z kręgów muzułmańskich. Chodzi o rdzennych. Jeżeli tworzą się pewne krany urzędników, tworzy się pewna ścieżka, w tej chwili wytworzyła się pewna ścieżka państw technokratycznych, i część społeczeństwa nie ma do tego dostępu. To jak kiedyś to do pewnego rodzaju arystokracji. A wracając do Karoliny R. Wkrótce u nas, jak rozmawialiśmy, wizyta redaktora naczelnego Charlie Hebdo na Dniach Ateizmu i tuż obok, za miedzą, właśnie Karolina R. w Niemczech, która wspiera państwo islamskie. Znaczy, to jest druga strona jakby tego problemu. Ja rozumiem, że przywódcy państw europejskich pojechali w takim proteście do Paryża, żeby solidaryzować się z ludźmi, którzy zostali zamordowani, choć dużo większe ofiary były w Madrycie czy w Londynie, ale dobrze, pojechali. Natomiast robienie z tych ludzi męczenników, znaczy dla mnie oczywiście jest wielką tragedią, że oni zginęli, ale dla mnie ich postawa i to, co oni robią, jest jednak jednym z elementów, który napędza spiralę nienawiści. Znaczy, i właśnie oni są dla mnie, mówiło się o jakichś wartościach europejskich. No przepraszam, niewątpliwie wolność słowa jest wartością europejską, no ale ta wolność słowa jednak, to nie jest tak, że może być nieograniczona. No my stawiamy, faszyzm nie ma prawa funkcjonować w przestrzeni publicznej. Nienawiść religijna, którą oni krzewią, no jest pytanie. Według mnie też nie powinna funkcjonować w przestrzeni publicznej i to jest, tam mówiło się o aspektach artystycznych, to są, jak się popatrzy na ten ostatni numer, to jest bardzo niski poziom. To teraz zmieniając temat, bardzo proszę jeszcze po jednym zdaniu, na specjalnym posiedzeniu Senat ma przyjąć ustawę górniczą. Jaki jest sens przyjmowania ustawy, która miała służyć zamykaniu kopalń, skoro w ramach kompromisu zdecydowano, że jednak ich nie będziemy zamykać? To przynajmniej widać, po co jest Senat, bo tak to Senatu właściwie nie widzimy, a jak ustawa nie wyjdzie, albo ustawę trzeba na kolanie poprawiać, to Senat do tego świetnie się nadaje. A to pan sądzi, że większość karnie nie będzie głosować jak zawsze? Złośliwość oczywiście, że będzie i tutaj myślę, wydaje mi się, że największy sukces Ewy Kopacz w tym konflikcie jest to, że udowodniła, że Platforma Obywatelska cały czas jest bardzo sprawną maszynką do głosowania ustaw sejmowych zgodnie z interesami kancelarii premiera. Za Donalda Tuska działało to szalenie świetnie, świetnie to działało, co było widać chociażby wszystkich ustawach dotyczących OFE. Przy systemie górniczym pod nowym kierownictwem Platforma Obywatelska działa tak samo świetnie. To jest sukces Ewy Kopacz. Składając jakby meritum czy sprawę górników, to jest jeden z przejawów kryzysu, czyli bardzo niepokojącego kierunku, w którym idzie nasza demokracja od paru lat, czyli właściwie władza ustawodawcza, która ma kontrolować wykonawczą, nastąpiło jakby odwrócenie. Władza wykonawcza robi co chce, a władza władza ustawodawcza służy, jest jednym z elementów władzy wykonywawczej. My idziemy w kierunku pewnej patologii. Władza ustawodawcza by się zbuntowała, gdyby nie uznawała przywództwa swojego lidera. Tutaj wyraźnie widać, że tego buntu nie ma, dlatego to wygląda jak maszynka. Mówił Agaton Koziński, Polska The Times. Dziękuję. Jest jeszcze dobro wspólne, które obowiązuje wszystkich posłów i tego zupełnie już w ogóle nie ma naszej przestrzeni publicznej, przynajmniej rządowej. O czym przypominał Bogumił Łoziński, gość niedzielny. Dziękujemy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Łukasz Walewski. Za 12 minut godzina 9, a już za chwilę pojawi się Filip Jaśler ze skrzypcami, ale w towarzystwie. I to będzie niespodzianka. O, może nawet podwójna niespodzianka. It takes a lot to know a man. takes a lot to understand. The warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow. It takes a lot to know a man, a lot to know to understand. The father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you latest. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another body. It takes a lot to kill, to ask for help, to be yourself, to know and love what you latest. It takes a lot to breathe, to touch, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś jest Dzień Babci i z tej okazji pan redaktor dzisiaj na galowo. Tak, wszystkim babciom serdecznie się kłaniam. Dzień dziadka niebawem. Marzę o momencie, kiedy zostanę dziadkiem. No proszę naprawdę coś z tym zrobić. Urywki. Urywki z rozrywki. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry. Niestety nie mam wpływu na to, żeby zostać dziadkiem, ale to na pewno, mam nadzieję, niebawem nastąpi. Życzymy dużej dozy szczęścia. Zatem o czym dziś będzie? No to najpierw dżingiel. Dlaczego od kilku lat nachalnie staram się Państwa umuzykalniać? Dlaczego namawiam do grania na instrumentach i wspólnego muzykowania? Ponieważ głęboko wierzę, że części z drogich słuchaczy flirt z muzyką otworzy nowe możliwości kariery zawodowej. Wstaniecie od biurek, złożycie wymówienia w korporacjach i rzucicie się w wir rozpędzającej się muzycznej kariery. Czy warto? Ha, proszę popatrzeć na mnie. Kilka razy w miesiącu staję na deskach scen, czy to Warszawy, Połajewa, czy Issy de Moulineau. To takie piaseczno pod Paryżem. Jestem oklaskiwany, kłaniam się grzecznie, na szyję rzucają mi się fanki. Co prawda z grupy wiekowej 60+, ale zawsze. No i pieniądze. Na moje konta płynie nieprzerwany strumień wszystkich walut świata, najczęściej tych, o których istnieniu nie miałem pojęcia. Pozwala mi to prowadzić wystawny i hulaszczy tryb życia z dwoma tankowaniami w miesiącu włącznie. Czy za mój sukces płacę jakąś cenę? O tym opowiada ta piękna piosenka. Pani Alicjo, prosimy. Wyszły kobiety. Kobiety to moja żona i córka. Na morski piach. Morski piach, przenośnia. Stanęły nas wielką wodą. Oj, oj, oj, pani Alicjo, obie młode. Bardzo proszę, obie młode. Całe we łzach. To niestety się zgadza. A teraz o tęsknocie. I z wiatrem leciało pod lądem milczenie ich oczu i rąk. Daleko aż po horyzoncie jasny krok. Tymczasem ja, machając chusteczką, wyjeżdżam na 10 dni do pracy. Jeszcze się tam żarli pieni chłopców, którzy odpłynęli. Nadzieja wciąż w serca peni, na werbelku cicho gra. Wyjechałem, gram nie ma mnie. Łza radości rodzi się pod powieką, kiedy wracam z trasy koncertowej. Niestety po kilku chwilach wzruszenia dopada nas codzienność. Nigdy cię nie ma, kiedy jesteś potrzebna. Traktujesz dom jak hotel. Kiedy ostatni raz poszliśmy razem na bal? Jak państwo słyszą, talerze lecą równo. Dzieci przez telefon nie wychowasz. Kochanie, ja wszystko rozumiem, ale wiesz, znów mamy debet i jeszcze ten frank. Czyli? Tak, muszę. Zauważył pan, ja jak dyrektor banku nie odzywam się, milczę i wszystko obserwuję. Bardzo dziękuję pani Helenie, która zgodziła się wziąć udział w tym nagraniu jako moja żona. Dziękuję. No i Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska. Zaczęliśmy tę ferię naprawdę. To była opowieść o chłopcach, którzy odpłynęli. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No tak, a teraz chłopcy znów odpłyną. Aha, nie zapominamy o ruchu szachowym, oczywiście, to ten moment. Dziś, no, w takim dniu ruszamy królową babcią zwaną Hetmanem na pole D jak Damian 5. I żegnamy się. Joanna Milewczyk, Anna Regulska, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da.